Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 sierpnia, minęła 19. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. 14-latek z Białego Dunajca zamordowany przez ojca mężczyzna przyznał się do winy. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałami, obejmują niemal cały kraj. Będzie też o gigantycznym diamencie wydobytym z afrykańskiej kopalni. Ojciec 14-latka, którego martwego znaleziono w pensjonacie w Białym Dunajcu, przyznał się do zabójstwa syna. Mężczyzna do czasu rozprawy sądowej pozostanie w tymczasowym areszcie w warunkach szpitalnych, gdzie będzie też poddany badaniom psychiatrycznym, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. W toku posiedzenia aresztowego podejrzany przyznał się do winy oraz złożył wyjaśnienia. Wiadomo, że w przeszłości mężczyzna ten leczył się psychiatrycznie. Okoliczności zdarzenia wskazują, że przyczyną tej tragedii mogły być kwestie związane ze stanem psychicznym ojca. Mężczyźnie grozi dożywocie. Wiadomo, że przyjechał z trzema synami w góry z województwa mazowieckiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla wszystkich województw. Na południowym wschodzie powietrze pochodzenia zwrotnikowego może utrzymać się aż do wtorku. Ostrzeżenia obowiązują już w województwach lubuskim, dolnośląskim i opolskim. Jutro upalnie będzie praktycznie w całym kraju, z wyjątkiem wybrzeża oraz obszarów podgórskich w Sudetach i na Podhalu. Najcieplej będzie na południu, gdzie jutro i w niedzielę temperatura może wynieść 34 stopnie. Ciepły ma być też początek września, bo jak twierdzi rzecznik IMGW, lato nie chce powiedzieć ostatniego słowa. Zdaniem Grzegorza Walijewskiego prognozy są optymistyczne. Będziemy cały czas mieli do czynienia z takimi wartościami temperatury powyżej normy. Oczywiście mówimy o średniej dla całego miesiąca. Lato jeszcze nie chcę powiedzieć ostatniego słowa, chociaż już niby jesień się pojawiła, bo zaczęła leszczyna już tutaj swoje owoce pokazywać i sejmiki były, przecież bociany odleciały i wrzos kwitnie. Natomiast no, to ta jesień fenologiczna może się rozpoczęła, ale lato jeszcze w natarciu i wychodzi na to, że ten początek września może być naprawdę bardzo ciepły. Rzecznik IMGW przypomniał w Polskim Radiu, że w ubiegłym roku wrzesień był cieplejszy od czerwca. Indie są gotowe włączyć się w proces pokojowy, zadeklarował premier Narendra Modi podczas wizyty w Kijowie. Szef indyjskiego rządu spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Zapewnił też, że jego kraj szanuje integralność terytorialną Ukrainy. Konflikt może być rozwiązany jedynie poprzez dialog i dyplomację, podkreślał Narendra Modi podczas spotkania z prezydentem Zełenskim. Indie są gotowe uczynić swój proaktywny wkład w działania, które są podejmowane dla osiągnięcia pokoju, a ja osobiście jako przyjaciel, jeśli mogę odegrać jakąś rolę w pokojowym uregulowaniu konfliktu, to chciałbym ją odegrać. Prezydent Zełenski podziękował Indiom za dotychczasową pomoc udzielaną w obliczu rosyjskiej agresji. Dziękuję za poparcie Indii dla naszej suwerenności. Dziękuję premierowi Modi i narodowi Indii za pomoc humanitarną. Spekuluje się, że premier Modi mógł przywieźć do Kijowa propozycje rozwiązań pokojowych. Indie utrzymują wojskową i gospodarczą współpracę z Rosją. W zeszłym miesiącu premier Modi spotykał się też z Władimirem Putinem w Moskwie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Diament o masie 2492 karatów odkryto w kopalni w Botswanie. To drugi największy taki kamień na świecie. Jego wartość oszacowano na ponad 40 milionów dolarów. Kopalnia, w której znaleziono diament, należy do kanadyjskiej firmy, a znajduje się w Afryce Południowej, 500 km na północ od stolicy Botswany. To największy taki okaz w tym kraju, ale nie regionie. Blisko 120 lat temu wydobyto bowiem największy do tej pory 3106-karatowy kamień, który później oszlifowano na 9 oddzielnych, użytych do klejnotów koronnych. Jesteśmy zachwyceni odzyskaniem tego niezwykłego 2492-karatowego diamentu, powiedział właściciel firmy William Lamb i wyjaśnił, że został on wykryty przy użyciu technologii rentgenowskiej Mega Diamond Recovery, stosowanej od 7 lat do odnajdywania cennego kruszcu i zapobiegania jego rozdrabnianiu przy wydobyciu. Botswana jest jednym z największych na świecie producentów diamentów, stanowi około 20% światowej produkcji. Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór przed nami dość pogodny i ciepły. Od jutra niemal w całym kraju słonecznie i upalnie. W większości regionów od 30 do 31 stopni. Na południu nawet do 34.

to carry me home. We'll come see my friends under shadows of the pines. I'm in my time with protection from the sky. Rain come reach me or the fear of the day. Rain Can't Reach Us. Wspaniałe nagranie ze wspaniałego projektu, o którym opowiadaliśmy już długo w pierwszej trójce. Yanis and Yo rozpoczęli kolejne wydanie naszego programu. Witamy serdecznie. Katarzyna Firsto-Witkowska, Maciej Jankowski, Dariusz Pieruk i mówiące te słowa Piotr Metz. Oto nowość Maximum Park Quiz Show Clue. What rot.

segreguje czas. To, co było ostre, wrzucę dziś do szkła. Wszystko to rozsypie w krótki, głośny dźwięk. Zamknę znów pokrywę, potem zacznę biec. Tej basz, Zepki, która ma tytuł, którego nie potrafię, przyznam się szczerze, wymówić przez radio. Tytuł składa się z czwórki rzymskiej, potem wykrzyknika i dwójki rzymskiej. I jak to zgrabnie powiedzieć? Basz może nam o tym powie. Jeżeli nie, to bardzo proszę o pomysły na lista@polskieradio.pl. Fountains DC, czyli obecni giganci muzyki z nowym nagraniem In the Modern World, też są w propozycjach. I feel alive in the city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. Don't feel bad. I feel alive in the city you despise. In the city that you lie. Świetne nagranie The Modern World zespołu Fountains DC w nowościach, w naszych propozycjach do listy. To chyba w tej chwili najpopularniejszy zespół w redakcji muzycznej Trójki. Prawie wszyscy mają koszulkę tego zespołu. Ja mam jak zwykle oldschoolową sprzed lat 50, no ale trudno, nie zasłużyłem. Pierwszy gość w dzisiejszej pierwszej trójce to Igo, z którym wczoraj miałem okazję rozmawiać w pewnym sensie na łonie natury. Przyjechał z nowym singlem, który miał właśnie premierę, no i przyjechał na męskie granie do Warszawy. Igo, dzień dobry. Dzień dobry. Wreszcie tu jesteś. Tak ci to chciałem pokazać od zawsze. No pięknie to jest, kurczę, niesamowite. Naprawdę, też takie życie na barce, jak opowiadałeś, to dla mnie to było takie trochę jak jakieś takie marzenie w ogóle. A teraz widzę i działa. Wiesz co, to jest też pytanie trochę służbowo-muzyczne, dlatego że tu było bardzo dużo koncertów różnych i myślę, że nie ma przeciwwskazań, żebyś i ty, szczególnie z uwagi na tematykę i tytułowego utworu i nowej płyty, bo od razu pomyślałem, że tutaj to masz, kto wie, czy nie więcej niż 12 zmysłów na co dzień. Na co dzień. Rzeczywiście to był przypadek z tym Steinerem, że tak trafiłeś na książkę? Trafiłem, tak. Bardziej niż na książkę, to na taką zbiór jakby publikacji, które mi się rzuciły jakby w oczy. I to jest taka moja trochę luźna interpretacja też. Nie chciałbym mówić, że ten Steiner to odpowiada teraz za całą moją płytę że i tak dalej. To jest ścieżka dźwiękowego książki. Dokładnie, absolutnie tak nie jest. Natomiast jest to jakaś inspiracja, której szukałem, a długo szukałem inspiracji. I no i spodobało mi się to. No, jakby to są ciekawe bardzo rzeczy i z większością się zgadzam zdecydowanie. Ale wiesz co, wiesz jaka była moja myśl, bo ja oczywiście o nim kiedyś słyszałem, ale przeczytałem sobie szybciutko teraz jeszcze przed rozmową z tobą, jak zobaczyłem, że jest 12 zmysłów. Mhm. I stwierdziłem, że to trochę jest początek drogi tak naprawdę. Bo po pierwsze współcześnie mamy absolutny atak na zmysły, mhm. którego nie było wtedy, kiedy te teorie powstawały. Po drugie, straszną, taki straszny cross między różnymi rzeczami. Mhm. Wiesz, że pomyślałem o Dolby Atmos. Mhm. Kiedy masz słuch i przestrzeń równocześnie, prawda? Tak. Jakby tego wcześniej nowa rzecz, nie było. Zupełnie nowa rzecz atakująca tę historię. Albo coś, co zobaczyłem w tym roku na OFF-ie, co też jest jakby kamyczkiem do tego ogródka. Zupełnie fantastyczna rzecz, którą zaproponował jeden ze sponsorów Arturowi Rojkowi, czyli to, że dla osób niesłyszących jest tłumaczenie migowe koncertu. Wow! Nie tylko tekstu. No. I co ciekawe, nie tylko tekstu, ale też tego, co się dzieje na scenie, co gra. To jest bardzo trudne do wyobrażenia. No właśnie, nie potrafię sobie tego wyobrazić. Ale wiesz co, zobacz sobie do YouTube'a, bo tam to jest. Te panie oczywiście się bardzo do tego przygotowały i to jest fascynujące, jak się to ogląda. Bo to jest coś, czego jeszcze chyba nie dotykamy, bo 12 zmysłów, o których rozmawiamy, one są w miarę tam wsadzane do szufladek, nazwane i w miarę... A tutaj jesteśmy na jakimś takim punkcie stycznym, który jest... Ja myślę, że to te 12 zmysłów może mieć u ciebie kiedyś dalszy ciąg, bo to jest strasznie ciekawa historia, tylko że moim zdaniem nie do ogarnięcia tak naprawdę rozumem i różnymi rzeczami. Tak, mi się przede wszystkim jeden rzucił z tych, które on jakby zaproponował do tych, które mamy, czyli ten zmysł poznania, czyli który odpowiada za nasze relacje z ludźmi i według mnie to jest totalnie prawda, że niektórzy mają to dużo bardziej rozwinięte, inni mniej, więc jest to jakiś zmysł tego, co możemy sobą przedstawiać jakby w kontakcie z innymi ludźmi. I przede wszystkim jakby patrząc na tę piosenkę, która też opowiada o relacji z drugim człowiekiem, tutaj z moją żoną, no to do mnie bardzo przemawia. I ten zmysł właśnie poznania to jest super, super sprawa i jak najbardziej prawdziwa. I przedziwna sprawa, jakby się zastanowić, języka. To znaczy tego, że się wykształciły na ziemi różne języki, bo tak naprawdę nie bardzo wiemy, czemu? Są różne języki. Jesteśmy znacznie bardziej podobni, nie wiem, anatomicznie i pod innymi względami, niż pod tym względem. To jest jakaś też taka, tam gdzieś się coś z tyłu za tym kryje. Być może jest na ten temat już nauka, której my nie znamy, ale myślę, że my dotykamy jakby czegoś, co, nie wiem, jak będzie tak jak w filmach science fiction 2150 rok, to pewnie będziemy naprawdę bardziej gdzie indziej, niż nam się w tej chwili wydaje, po prostu. No ty będziesz bezpieczny, bo będziesz na barce, a wszędzie będzie już eksplodowało. Ja będę wszystko bezpieczny, bo będę gdzieś w przestrzeni się już. No tak, faktycznie. To zupełnie inna historia. Ale powiedz, bo na razie wiemy, że tytułowy utwór to jest jakby clue problemu, czyli tak. 12 zmysłów. Mhm. Ale co tam będzie 12 utworów o zmysłach? 12 utworów. Może każda piosenka, którą tworzę w jakiś stopniu uderza o zmysły i o to, co ja czuję i co widzę albo co słyszę. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, jest to moja luźna interpretacja i tak nie mam takiego czegoś, że teraz muszę się konkretnie trzymać jakby tego Steinera, bo inaczej... Nie napisać piosenkę o równowadze. O, właśnie, na przykład. No, natomiast jest 12 piosenek i bardzo jakby tą, tak jak tu dałem ci czapeczkę z 12, to wokół tej 12 staram się to wszystko tutaj tak opleść. A czy jak myślisz o tych teoriach i w ogóle pracując nad, kiedy złapałeś pomysł, pracując nad płytą, pewnie bardziej to postudiowałeś, to znalazłeś coś, co rozpoznajesz u siebie, nie wiem, w procesie tworzenia, w muzyce i tak dalej, że tam też mamy takie z reguły nie skwantyfikowane pojedyncze zmysły, tylko tam to wszystko się też gdzieś między sobą plącze, że to jest zawsze na styku sztuk, no. Obrazy dzisiaj się pokazuje w 3D w spotku z muzyką, prawda? To jest też jakby rozwinięcie tej takiej prostej, ilu, pięciozmysłowej początkowej interpretacji. No, dla mnie muzyka jest czymś, co dotyka naprawdę wielu zmysłów i też i dotyku nawet, bo ona potrafi, wiadomo, niewerbalnie, ale potrafi dotknąć też człowieka muzyka. I to jest basista na przykład. Na przykład, tak. No więc jakby to jest dotyk, jest też słuch oczywiście. Może niekoniecznie węch, ale na przykład jeżeli chodzi o zmysł wzroku, to ja na przykład muzykę widzę w kolorach. To jest ciekawa rzecz, że kiedy słyszę jakąś piosenkę, to jestem w stanie ocenić, że ona ma zielony czy czerwony kolor. To jest takie dziwne już trochę, nie? Dla mnie nie jest o tyle dziwne, że teraz sobie pomyślałem, że ty widzisz muzykę, ponieważ zajmujesz się muzyką na co dzień. Ja się niby zajmuję, ale w sposób bierny, a nie aktywny. Ale wiesz, co ja widzę w kolorach? Linie czasu, kalendarz. Mhm. Poszczególne dni i miesiące są... Przepraszam, to nie jest kolor, tylko to jest różne odcienie czerni i bieli. Okej. Początek tygodnia jest biały, koniec mniej więcej od czwartku i piątku zaczyna być ciemny, sobota znów jest jasna, niedziela ciemna. Nie potrafię tego zupełnie wytłumaczyć, ale to jest dla mnie tak oczywiste, że mogę to dokładnie wydeklamować. To dotyczy godzin doby, to dotyczy dni tygodnia, to dotyczy miesięcy roku. Wow, no to jest coś, nad czym się zastanowię teraz na pewno, bo to czegoś takiego to jeszcze nie słyszałem, ale to bardzo ciekawe jest. I myślę właśnie, że takich rzeczy jest cała masa i to jest, jak wspominałem, początek drogi, bo to jest troszkę nie do objęcia rozumem, bo te nasze zmysły, to my pewnie na razie tam ledwo, wiesz, no małym paluszkiem ruszamy tak naprawdę, dokładnie. A będzie jakby więcej. Kiedy powstał pomysł, że to będzie 12 zmysłów, to pewnie już dość łatwo poszło po tym. Znaczy, wiem, że to jest, wiesz, że zrobienie płyty to nie jest tak. Hop-siup, ale w sensie, że jak ma się tak konkretny pomysł, to naprawdę jest łatwiej dalej. Łatwiej, no bo jakby to zazwyczaj zaczyna się od tego, żeby mieć coś, wokół czego winę całą historię. I to mi przyszło też jakby to malarstwo klasyczne, jak byliśmy we Włoszech, w mieście Noto. Tam tworzył i mieszkał też Caravaggio, który jest też ogromną moją inspiracją artystyczną. I jakby ten takie malarstwo klasyczno-barokowe, XVI-XVII wiek i to, co on zrobił, że jako pierwszy, w zasadzie pewnie jeden z pierwszych, wyprowadził malarstwo z tego takiego typowego piękna, gdzie po prostu są idealne ciała, idealni ludzie i wprowadził brzydotę i ten światłocień. To jest coś, co ja zauważyłem, co w muzyce najbardziej mi się podoba. Czyli jak jest na przykład, tak typowo przykładowo, jest zwrotka, która jest przyjemna, ładna i tak dalej, to ja lubię wstawić refren, który to psuje na chwilę wszystko. Żeby to nie było takie bardzo proste do przyjęcia. Dlatego też może nie zawsze jest mi po drodze z radiowymi piosenkami. Po prostu jakoś mniej to czuję, bo one są jednowymiarowe zazwyczaj, nie? Żeby były... No ale wiesz, najprostszy przykład to jest Nirvana, która miała ten kontrast dynamiki, prawda? Od bardzo melodyjnej zwrotki do refrenu, który rozbijał sufit. W ogóle grunge jakby trochę taki jest. Więc to mi się też jakby powiązało troszeczkę z tymi zmysłami, z tym jakoś... Wiąże mi się jakaś taka linia po prostu z tego wszystkiego i... No i też byłem w tym Muzeum Caravaggio, bo bardzo polecam słuchaczom wszystkim. To jest miasteczko Noto, przypomnę jeszcze raz. I tam jest przepiękna multimedialna wystawa, gdzie no według mnie to jest jeden z najwybitniejszych w ogóle twórców historii, więc... A powiedz, czy album jest skończony? Praktycznie tak. Teraz jeszcze czekam tylko, aż mi się parę osób dogra, które zaprosiłem. Natomiast jakby zamysł piosenki są wybrane i teraz jeszcze tylko mam jakieś poprawki takie rzeczy, więc pierwszy raz skończyłem album przed czasem, to jest w ogóle... Znaczy właśnie, jeszcze nie skończyłem, jeszcze parę osób się musi dograć, więc nie zapeszam. No i wydaje mi się dość oczywiste, że to jest taka płyta do zagrania w całości. Mm-hmm. Prawda? Tak, będę od początku do końca będę grał. Tak. Ten zmysł jest ważniejszy od czegoś innego. A w takim razie 12 piosenek, czyli co, mamy godzinny koncert mniej więcej chyba. Tak, coś no wiadomo, jeszcze coś tam dołożę z tych starych pewnie na koniec i... Żeby ludzie Helenę zagram, no bo będą chcieli na pewno i tyle. Ale to już po zasadniczej części koncertu. Dokładnie. No i co? No i pewnie to... Albo jeszcze ci przerwę, taka Koma kiedyś robiła, że jak mieli ten czerwony album, no to najpierw grali te wszystkie, co chcieli, a później się przebierali i grali to, co oni chcieli, tak. No to jeszcze myślę, że multimedialność to już jest za mało. To koncerty powinny jeszcze mieć zapach. Zapach, tak, ale to jest coś, nad czym bardzo mocno teraz myślę, tak, żeby było... Tłumaczenie migowe? Mm-hmm. O, no, ale to pierwszy raz w ogóle dzisiaj usłyszałem od ciebie, ale to się nad tym zastanowię, bo pochylę się. Wiesz co, bo trudno w ogóle oderwać wzrok. Zmienia się jedna rzecz dla artysty. Cała uwaga jest na tej osobie, która tłumaczy migowo na froncie sceny. Mm-hmm. No bo to jednak trudno na to nie patrzeć, prawda? I pewnie podświadomie jakby próbujesz zobaczyć, co ona pokazuje i czy to się zgadza. To jest w ogóle niezwykłe przeżycie, więc ważne, ale nie wiem, czy na cały koncert, bo to ona będzie bohaterką. Nie wiem, czemu mówię ona, bo tam były same panie, wiesz? Tak. Dlatego, ale to jest jakby nowe otwarcie i myślę, że... Czyli co, zapach na pewno... No jeszcze jest smak, to muszę jakieś chipsy wymyślić z moją podobizną. W tej chwili sobie zdałem sprawę, że też zmysł równowagi był w niektórych kinach przestrzennych. Tak, czy są te 5D kina, coś takiego, tak. Na fotelach coś... To może być ciężko zrobić. To może być ciężko zrobić, ale myślę, że jakiś element powinieneś wykorzystać i zaznaczyć. Okay. Coś. Tak. Ostatnie pytanie, czy 12 małp to jest zbyt daleko idące skojarzenie? Może to jest bardziej taka już gra słowna, myślę, odnośnie jakby tego, co się tam działo w tym filmie i refrenu, który jest bardzo taki, wiesz, uderzający i myślę, że to jest bardziej takie hip-hopowe zagranie może, że się tak wyrażę, wiesz, że pasuje mi do tego i do tego 12 małp, świetny film, do tego pasowało mi rymem, więc jest okej. Rozmawiamy Dzień przed męskim, tak? Tak. Co będziesz jutro w Warszawie pokazywał? Jutro mam Orkiestra Orkiestr, czyli 15 lat singli. Ja brałem udział w trzech. Do tego jeszcze mam jeden taki niespodzianka, no bo jednego z artystów nie będzie, więc będę musiał i też chętnie to zrobię, zaśpiewać za niego. No a w sobotę jest mój koncert na małej scenie, która w tym roku jest jak duża scena, no bo to jest ogromna przestrzeń w ogóle. Tam będzie kilkadziesiąt tysięcy osób. I tam gram premierowo 3 numery z płyty. Już 3 numery tak. Z płyty. Mhm. A powiesz tytuły? Tak, 12 zmysłów, bajka i mumia. To są 3 numery. Tak. Trzymamy kciuki i czekamy do wiosny, tak? Do tak wiosny. Tak jest, no, ale będę singlował szybciej. Wiosna więcej. Będzie wspaniała. Dla ciebie na pewno, bo będziesz miał płytę, dla mnie też, bo może będą roztopy. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Jak małp! I 12 zmysłów. Dziś swoją premierę ma wspaniała reedycja legendarnej płyty grupy Perfect nagranej w roku 1981, czyli 45 lat temu w studiu M1, które obecnie nazywa się studium imienia Agnieszki Osieckiej. Płytę nagrywał m.in. Jarosław Regulski, który dziś nagrywał też tam sesję dla pierwszej trójki. Płyta podwójna, dodatkowa płyta na 45 obrotów, taki maxi single z 3 bonusami. Przepiękne wydanie, album rozpoczyna się tak.